Muhterem Müslümanlar, insanı meleküte yükseltecek, insanda melek istidatlarını geliştirecek, insanı behimi garizelerinden uzaklaştıracak, canlılara has yaşayışın üstünde, meleklere has bir yaşayışa, bir havaya ila edecek, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'la bize talim buyurduğu ilahi ahlakı temsil etme hususu üzerinde duruyordum. Bir evvelki hafta bu mevzuda yapılması gereken şeylerden bir iki hususu intikal ettirdim. Bir vefadar arkadaştan bahsettim. Size seyyiatınızı hatırlatacak, zikzaklarınızda kollarını açacak ve karşınıza çıkacak bir yarı vefadardan bahsettim. Günahınızı size hatırlatacak bir arkadaş edinin ve kusurlarınızı söylemesi hoşunuza gitsin. Ayıplarınızda sizi ikaz etmesi, inhiraflarınızda sizi düzeltmesi hoşunuza gitsin. Israrla bunun üzerinde durdum. Nasıl Cibril bir müheymin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başında, Allah'ın şaşırtmadığı, yanıltmadığı insanın başında, kalbine gelebilecek hatarat karşısında muttasıl kendilerini ikaz ediyorlardı. Öyle de ondan sonra o reşit topluluk, hakkı hakikati idrak etmiş, gerçekten ruh ve ceset birliğini temin edebilmiş, kainatla bütünleşebilmiş o muhteşem topluluk, o reşit topluluk, her bir yerlerinin bir arkadaşları vardı ve kendilerine kusurlarını hatırlatıyorlar. Seyyidina Hazreti Ömer'den aşağıya doğru birkaç misal vermek suretiyle meseleyi size intikal ettirmeye çalıştım. İnsan kusurlarını görmediği müddetçe doğruluğu kazanması mümkün değildir. Eğriyi eğriliğiyle gördüğü nisbette doğruluğu kazanma lüzumunu duyacak, cehd edecek, gayret sarf edecek ve Cenab-ı Hak onu hidayet edecektir. Kusurlarımızı ve seyyiatlarımızı idrak ettiğimiz nisbette اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Sana kulluk yapıyoruz ve bu ağır külfetin altına girerken de yardımı yalnız senden bekliyoruz. Beklediğimiz yardımın en büyüğü bizi doğru yola hidayet etmendir derken, içimizde bin bir türlü eğriliği müşahede edebiliyorsak, bu duayı söylerken neyi söylediğimizi biliriz. Rab'den ne istediğimizi biliriz. Kusurunu bilmeyen kimseler günde 40 defa bu ahdü peymanda yenilik yaparlar da fakat ne dediklerinden haberleri yoktur. İhdine sıratal müstakim. Azıp sapmışların yolu değil, şehvani duygularına esir olmuşların yolu değil, beşeri garizeler altında bacakları ve beli kamçılayan insanların yolu değil, başta Resul-i Ekrem olmak üzere enbiyanın yolu, sıddıkının yolu, evliyanın yolu, asfiyanın yolu, senden yardım olarak beklediğimiz, evveliyetle beklediğimiz tek şey bizi bu yola hidayet etmendir diyoruz. Mümin, inhiraflarını gördüğü nisbetten, kendini çamurun, bataklığın içinde gördüğü nisbetten, ihdine sıratel müstakim derken, bir inirti yükselir ondan. Bataklıkta boğulmak üzere olan bir insandan yükselen inilti gibi bir inilti yükselir. Kuyuya düşmüş Yusuf'tan yükselen bir inilti gibi inilti yükselir. Ben mağlubum, mağdurum, mazlumum, yıkılmışım ve kırık bir kalbim var, beni bu çukurdan çıkar diye Allah'a yalvaran ve yakaran bir insan, arkaya bakıp da eğrilerini görüyorsam, sabahlara kadar bir lahza gözlerini açıp Rabbinin huzuruna gelmeden geçirdiği gafilane dakikaları düşünüyorsam, yaşadığı gafilce hayatın, o hayatın bütün serencamelerini gözünden geçiriyorsam, İhdine sıratel müstakim derken onda bir inilti duyulacaktır. Bu bir düşünmeye bağlı bir şey. düşünme istidadını kaybetmiş, içinde kalp taşımayan bir insanın bundan anlayacağı bir şey yoktur. Ve seyyiatın insanın içinde burkuntu yapması da kalp taşımasına bağlıdır. Günahların, mahsiyetlerin insanda bir hacalet hissi belirtmesi, insanın kalp ve his taşımasına bağlıdır. Camitleşen bir insanın bundan anlayacağı bir şey yoktur. Anladım dese bile yapacağı bir şey yoktur. Cenab-ı Hak bütün letaifimizden bizleri hakikate hakaiki uzmaya aşina eylesin. O hakikatlerle gönüllerimizi mamur kılsın. Ben sadece fikir verme babında bu hususu size intikal ettirirken temas ettim, geçtim, anlattım demiyorum çok meselelerde demediğim gibi. Ve bu derste de Rabbimin inayetiyle insanı melekute yükseltebilecek hususların başında bir evvelki derste vaat ettiğim gibi insanın kendi arzularını aşması gelir. İnsanın kendi isteklerini aşması gelir. Tasavvufi bir ifadeyle insanın Allah'ın isteklerinde fani olması gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isteklerinde insanın fani olması gelir. İnsanın hayatına Allah'ın istekleri hakim olduğu nisbette o insan şehevi duygulardan, vehimi hislerden, hayvani garizelerden uzak kalmasını bilir. İnsan kendisini açtığı nisbette, kendisini bağlayıcı ve bu ten tenceresi içinde bir et yığını haline getirip pişirici hususlardan uzaklaştığı nisbette kalbin ve ruhun hayatına yükselmesini becerebilir. Böylece cismaniyetten ve hayvaniyetten uzaklaşır. Artık o bir ağaç gibi yaşamaz. O şuursuz ve duygusuz değildir. O hadiseler karşısında müteessir olur. O bir insandır. Eşya ve hadiselerden ders almasını bilir. Artık insanlar arasında yaşar. Görenler zahiren onu da onlardan görürler. Fakat onun nazarı ve efkarı melekut aleminde seyretmektedir. Zira o ruhunun hayatını yaşamakta, kalbinin hayatını yaşamakta, sizinle beraber mescide yüz yere koymakta. Ama şairin ifadesiyle adeta teşbihdir bu. Cenab-ı Hak bu türlü benzetmelerden münezzeh ve müberradır. Onun başı Rabbin ayaklarının dibinde secde ediyor gibi derin bir haz içindedir. Sizinle beraber secde eder. Allahu Ekber'dir. Adeta arşın üzerinde bunu söylüyor gibidir. Arşın titrediğine şahit olur ve sonra mecd içinde kendinden de geçer. Bu tatlı alemin huzur ve neşvesini ihlal edecek şeylere karşı eliyle, ayağıyla, koluyla, diliyle, dudağıyla definir durur ve yerinde kıvranır, iki büklüm olur. Çünkü o artık cismaniyetini yaşamıyor. Çünkü o artık hayvaniyetinden sıyrılmış. Çünkü o huzuru kibriyaya yükselmiş, melekut aleminin müşahedesi içindedir. Kendini aşmam. Ahlak-ı âliyenin birinci basamağı insanın kendini aşması. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insan, Allah'ı temsil etmekle gönderilmiştir. Yaratılmış ve bir mebut olarak gönderilmiştir. Allah'a ait esmayı temsil edecek insan. Alâ meratibim, herkes kendi kâmeti kıymetine göre, sıfat-ı ilahi muhitinde izan ve anlayışına göre bir hayret âlemine girecek. Vücut ve vücub alemini düşündükçe dehşetten kendinden geçecek, şaşkına dönecek. Elâ meratibim, herkes Rabbi ile münasebet içinden irtikasına göre alemin hakkını verecek ve aleme göre bir vaziyet alacak. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu gösterecektir. Onunla münasebetini devam ettirecektir. Bu münasebet, hemen arz edeyim, insanın dünyevi münasebetlerine mani değildir. Bu münasebete mani olan insanın muvazenesizliğidir. İnsan muvazeneyi, dengeyi elde ettiği zaman, sırat-ı müstakimi, yani muvazeneyi isteyen insan, muvazeneyi elde ettiği zaman, sizin içinizde Rabbin huzuruna yükselmesini bulabilir, bilebilir. Ailesiyle beraber Rabbisinin huzurunda dolaşabilir. Çoluk çocuğuyla beraber, onların talim ve terbiyesiyle beraber melekler arasında kah rükuda, kah kıyamda, kah secdede tatlı demler geçirebilir. Rabbim kalben bize irtikar, lütuf buyursun ve bizi bu âli makamlara ila buyurarak taziz eylesin. İnsanın kendi kendini aşması ilk merhale. Kendi arzularında, Rabbin arzularını kendi arzularına, isteklerine tercih etmesi, Rabbin arzusu tabiri de caiz mi değil mi münakaşası yapılır, istek manasına kullanılır. Rabbin isteklerini kendi arzu ve isteklerine tercih etmek suretiyle kendini aşmam. Yeme ve içmesinde Rabbisinin hakkını düşünmem. Şehevi hislerinde Rabbinin üzerinde hakkını düşünmem. Cismaniyetine hizmet ederken Rabbinin hakkını düşünmem. Eline, ayağına, diline, dudağına temenna çekerken Rabbinin hakkını düşünmem. Rabbin hakkına evveliyet vermem. O birincidir deme, onu başa tac olarak koyma, taca sorguç diye takmam. Rabbin isteklerinde ve emirlerinde fani olma, bitme, tükenmem. Onun emirleri karşısında yok olmam. Şayet birisi elini kolunu sallarsa bir yoka değmeden, yok olduğu için bir şeye değmeden sağdan sola, soldan sağa geçebilsin. Bu hale gelmem. Ve şairi şehrin ifadesiyle kastanın elindeki meyyit haline gelmem. İstediği tarafa evirsin, istediği tarafa çevirsin, istediği şekli versin, istediği kıvama getirsin, Allah bizi o kıvama getirsin. Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu ta'ala hazretleri, Bedir'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kendisinden bir işaret beklediğini sezince, لَعَلَّكَ تَعْنِينَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ bizi kastediyorsun demiş ve ileriye atılmıştı. Ben cemaatim hakkında bir şey diyemem. Bize istediğin emirde bulun ya Resulallah. Malımızdan istediğini al ya Resul. İstediğin yere infak et ya Resulallah. İstediğin gibi yatır ve kaldır ya Resulallah. Sen de belki kımada kadar kılıç çal arkandan gelecektir bu cemaat ya Resulallah diyordun. Resul-i Ekrem'de bitmişliğin, suyun rengi kabır rengidir. Hazreti Muhammed kabının içine girip de onun rengini almışlığın ifadesi. Ve onda artık Allah mütecellidir. Çünkü aslında Allah mütecellidir. Mümin odur ki ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bakışlarından, vakar ve ciddiyetinden, mehabet altında iki büklüm oluşundan, ıstırabından ve iniltisinden ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. İşte bu hale gelmem. Sana bakış dahi başkalarının Allah'la münasebetine vesile olacak kadar melekütleşmek, ruhanileşmek, kalbin dereceyi hayatına yükselmek ve şehevi hislerini, beşeri duygularını aşmak. Kısaca bugün yeme ve içmeden Rabbimize ait hakka riayet keyfiyetinden başlamak suretiyle ve ileride şehevi duygularına esaret, zina babı altından ve zinanın hayat-ı içtimaiye için nasıl kıran kırana bir felaket olduğu husus üzerinden duracağım zaman arz edeceğim, fakat şimdi geçeceğim. Şimdi kendi arzularını aşma, Rabbin emir ve isteklerine yükselmem, az yeme, az uyuma, hayrete varma, fani olmam, faniliğinde sonra onu bulmam. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde diyor. Çok yiyen, çok içen, şehevi duygularının esir ve zebunu olan insanın uyanık göz olarak kalkıp da gece kevçepleri seyretmesine, yıldızların seyrine dalmasına imkan var mıdır? Benim gibi gafilden bunu beklemek ayrı bir gafletin ifadesidir. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyri. Bul saniyin o muhteşem sanatkarı yaratıcıyım. Ol ana mihman gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var fani ol andan. Bul beka, bul beka, bırak fenayı, ol ana mihman gecelerden. Rabbin konağının kapılarını açıyor. misafirler için kervan saraylarının kapılarını açıyor. Rahmetin eteklerini açıyor. Semai dünyaya kadar keyfiyeti meçhul nüzulüyle iniyor. Ve sonra sana diyor ki, yok mu teveccüh eden, yok mu dua eden, yok mu inhiraflarından dolayı inleyen, ağlayan, feryat eden, gönül iniltisi duymak istiyorum. Ceyhun olmuş gözyaşı görmek istiyorum. Kaddi bükülmüş kametler görmek istiyorum. Ah istiyorum, enin istiyorum, yok mu diyorum. Ve sen kalkacaksın. Yeme içme midende ağırlık meydana getirmiyorsan, gaflet üzerine kabus gibi çullanmamışsan, dünya Allah'tan daha ağır basmıyorsan, Allah'ın hakkını unutmamış isen, kalkacaksın Rabbinin senin için hazırladığım o mihman saraylarına, onun mihmandarlığına koşacaksın. Rabbine misafir olacaksın. Ölmemişsen, uyumuyorsan, gaflette boğulmamış isen, insanlığından uzaklaşmamış isen, ruh ve kalp taşıdığına inanıyorsan ve hala böyle bir şeyin sende bulunduğuna inanıyorsan, Rabbin mihmandarlığına koşacaksın. Kendini aşma diyoruz buna. Ama yiyen içen, istediği gibi yiyen içen insanın kendisini aşmasına imkan var mı? Yeme içme insanda gaflet getirir. Haddinden fazla yeme içme insanda gaflet getirir. Ve sonra şehevi duyguları kamçılar. Ve sonra kazandığı şey maktubuna kafi gelmediği için hırs kabarır ve hortlar. Ve sonra başkalarının elindekine göz diktiği için cidal başlar, kavga başlar. Haset başlar, kin başlar, nefret başlar. Çok şey yemeye, çok şey içmeye kendisini alıştıran, zarurinin dışında şeylere el uzatmaya alışan, cismaniyetini de ona alıştıran ve ateşe giden kelebekler gibi kalbini ve ruhunu da cismaniyetinin arkasına takıp ateşlere doğru sürükleyen zavallı insan, tiryakilikleriyle, alışkanlıklarıyla o hale gelir ki o bir canavardır artık. Önüne gelene saldırır. Önüne gelenin elinden malını gasp etmeye çalışır. Nehbu garat onun için şiar olur. Yağma etme, talan etme ve sonra hırsızlık yapmam. Çeşitli yollarla milletin malını elde etme yollarını düşünür. Bir canavar şeklinde hareket eder. İnsan yeme karşısında bir kere rükû etti mi? Artık şehevi duyguları, beşeri hisleri karşısında secde hazır demektir. Bir gün kendi arzularını karşısına put olarak yerleştirecek, Allahu Ekber deyip onun karşısında secdeye gidecek. Belki Allahu Ekber de demeyecek. Belki o El Hava Ekber deyip onun karşısında rükûa gidecektir. Zira Kur'an men ittakade ilâhehu hevâhu diyor. Havasını ilah edinen insan, kim havasını ilah iddia edersen, arzularının esiri olursan, beşeri duyguları karşısında iki büklüm bulunursan, onun Allah'a kul olması düşünülemez. O mabudunu bulmuştur. Fenauzu billah baş aşağı gitmiş mabudunu bulmuştur. Yıkıldığı yerde bir mabud bulmuş ama başına bela bulmuştur. Sonra cehalet içinde ilimsiz Allah onu bir dalalete sürükler götürür. Bu kötü akıbet ve encamdan Rabbim bizi muhafaza buyursun. Sizleri istikamet içinde daim eylesin. Dini mübinin esasatını ruhlarınıza ve vicdanlarınıza duyursun. Onun için her aklına estiği zaman yiyenlere karşı, içenlere karşı ki onları kafir cümlesi içinde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim şu türlü bir dil kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَتْوَلْ لَهُمْ Onlar ki nankörlük içindedirler, küfür ve küfran içindedirler, kalplerindeki irfan ve muhabbet istidadını köreltmiştirler, kafir olmuşlardır. Onlar يَتَمَتَّعُونَ temettu peşindedirler. Hayattan kam alma peşindedirler. zevklerinin ve arzularının esiridirler. يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Behaimin yediği gibi yerler. Ne oruç bilirler, ne de perhiz bilirler. Ne yemeye sınır korlar, kaldı ki onlar yemeleri ve içmeleri sınır içindedir. يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Kur'an diyor. Yeryüzünde zehifelerde sürünüp gidenler gibi, ayaklar üzerine emekleyip gidenler gibi yerler, yerler ve النَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ Varacakları yer de onların cehennemdir diyor. İnsan olarak yaratıldı insan. Yüce bir kâmetle donatıldı insan. Ve sonra Allah'ın bu lütuflarını unutan insan, insanlığından uzaklaşan, kalbinden ve ruhundan uzaklaşan insan, İnsaniyetini kaybettiği için öbür alemde insanlara seza muameleye tabi tutulmayacak. Belki dununda bir mahluk olan behaimin maruz kaldığı şeylere, duçar olduğu şeylere maruz kalacaktır. Onlar toprak olacak, azaptan da masum kalacaklar ve insanlığını yitirmiş insan, ya leyteni kuntu turaba, keşke toprak olsaydım diyecek. Bu hizdan ve bu husran içinde, bu türlü telehüm ve duçar olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ Kafirler temettü peşindedirler. Hayattan kem almak için yarış peşindedirler. Makam ve mansıp kovalamaktadırlar. Dini hislerden mahrumdurlar. Onların hayatları içinde Rabbin rıza ve isteklerine dair hiçbir şey yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahis yoktur. Bütün hayat destanları dünya etrafında dönüp durmaktadır. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Duygu ve düşüncede böyle iflas edince, bu türlü sefalete düşünce, yemeden içmeden, iki çene arasıyla apış arasını düşünmeden başka bir dertler olmayacaktır ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki hususta bana söz verin, cennete gireceğinizi tekaffül edeyim buyuruyor. Şuraya giren ve çıkan mevzuunda ölçülere riayet edeceğinize dair söz verin. Akış arasını koruyacağınıza dair bana söz verin. Cennete gireceğinizi tekaffül edeyim diyor. Buradan giren başka şeyler de yaptırtır. Burada mağlup olan insan başka noktalarda da mağlup olur. Bu türlü kendisini yemeye içmeye kaptıran, yemeyi içmeyi hayatın en ideal ufku zanneden, ve o istikamette hareket eden, yemek içmek ve yaşamak için yaşayan, yani gafilane yaşayan bir insanın şehvi hislerden kendisini alması mümkün değildir. Onun için Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerikten, مَا مَلَا اِبْنُ آدَمْ وِعَاً شَرَّمْ مِنْ بَطْنِهِمْ İnsanoğlu karnından daha şerli bir kabı doldurmamıştır şimdiye kadar. Doldurduğu kabların en şerlisi kendi karnıdır. Başına bir beladır o. Gecenin o tatlı dakikalarında insanı Rabbisinden uzaklaştırır. Kardeşlerine düşman kılar. Ve onun için bir gaflet perdesi olur. Onu şehvi hislerin zebunu haline getirir. İnsanın doldurduğu kablar içinde karnı da bir kaptır, midesi de bir kaptır. En şerli kap midesidir. Bunun hıfzı saha açısından izahı, mevsimi miadı geldiği zaman bana dair değil, başkalarından alabileceğim, intikal ettirebileceğim şekliyle intikal ettireceğim. Fakat bugün arzularımızı aşma ve Rabbin isteklerinde fani olma husus üzerinde durduğum için, bunun o noktasına, o hususuna temas etmeyeceğim. Mümin yemeden içmeden kendisini çekebildiğim, az buçuk perhize verebildiğim, hayatın huşunetlerine razı olabildiği nispette nefsini frenleyebilecek, Allah'ın tevfik ve inayetiyle melekut alemine de yükselebilecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müsnet söz diyorlar. Tasavvuf erbabının sözlerine benziyor. Deylemi rivayet ediyor. اِلْبَتُ الصُّوفِ وَشَمِّرُوا وَكُلُوا ف۪ي أَصْنَافِ الْبُطُونِ تدخلوا ملكوت ربكم أو كما قال. Haşin elbiseler giyiniz. Yani ipeklere, atlaslara bürünmeyiniz. Yumuşak döşeklerde gaflet içinde yaşamayınız. Hayatın biraz huşunetini tadınız. Biraz kendinizi meşakkatlere alıştırınız. Bu kadar yumuşak yaşamaya alışan bir insan, sonra kendisinden sertlikler beklendiği zaman vazifesini eda edemez. Günde 3 defa önüne gelip kalkan sofraları terk edemez. Yumuşak döşekten ayrılamaz. Vatan tehlikede dendiği zaman, İngilizler Çanakkale'ye geldi dendiği zaman, memleket işgal edildi dendiği zaman, vatandaş senin memleketinde kızıl bayrak dalgalandırmak isteyenler var dendiği zaman, ödü kopar onun sofralarından olacak diyem, ödü kopar onun yumuşak döşeğinden mahrum kalacak diyem, ailesinden uzaklaşacak diyem, kendisini az buçuk sertliklere alıştırmamış bir insandan beklenecek hiçbir fedakarlık yoktur. Hiçbir feragat yoktur. Zahiren fedakarlık ve feragat yapıyor gibi olsa bile. Fakat devamlılık isteyen, süreklilik isteyen, istimrar isteyen, azim isteyen, cehd isteyen ve kararlılık isteyen, büyük ve uzun zamana mütevakkıf büyük davalardan o insanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Bir kere alevlenir gün döndü sapı gibi ve söner geriye bıraktığı herhangi bir enerji yoktur. Devamlılık ve istimrar içinde, azim ve kararlılık içinde büyük mücadele veren kimseler, hayatın huşunetine alışmış kimselerdir. Binaenaleyh siz haşin elbiseler giyin diyor. Deylemi Resul-i Ekrem'e isnat ediyor bunu. Sert elbiseler giyin. Yani biraz hayatın yumuşaklığından kendinizi alıverin. Bir kısım arzularınıza, nefsinize bir gem vuruverin. Onun bir kısım arzu ve isteklerini terk ediverin. Ta Allah'ın isteklerine yer kalsın. Bütün bir hayatı nefsin istekleriyle doldurur ve donatırsanız, Rabbiniz benim de isteklerim vardı, onlar nerede derse ne diyeceksiniz? Ve sonra diyor ki وَشَمِّرُوا canınızı dişinize takınız, paçayı sıvayınız, Allah karşısında ciddi bir kul olduğunuzu gösteriniz. وَكُلُوا فِي أَصْنَافِ بُطُونِكُمْ وَيَا فِي أَصْنَافِ الْبُطُونِ yemek yerseniz, karınlarınızı, içinizi yarıya kadar doldurunuz. Bir şey içerseniz yarıya kadar doldurunuz. Sizi gaflete götürecek kadar değil. Daima yarım karın kalkıveriniz. Bunu da hıfz-ı sıha açısından tahlil yapabiliriz fakat ilerideki derslere bırakacağım inşallah. Sıhhatin ve cismaniyetin korunması açısından dahi bunlar Resul-i Ekrem tarafından bize tevdi buyurulan öyle muhteşem reçetelerdir ki bu reçetelere uyan kimsenin iki büklüm olması asla düşünülmez. Hastalıkların, çeşitli emrazın o insana hücum etmesi ve tasallutu asla düşünülemez. Günahlarını dökmek için Allah'ın vereceği şeyler, yani onun suihtiyarına mütevakkıf şeyler gelmez demek istiyorum. Yoksa Mevla-i Müteal çok defa da insanın günahlarını dökmek için bela ve devahi onun başına musallat eder. Mevsiminde, vaktinde, mevzuunda arz etmiştim bunu da. Ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme dair Seyyidetine Hazreti Fatıma rivayet ediyor Haris İbn-i Hüsame'den naklen. Ayşe validemiz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem otururken Hazreti Fatıma elinde kuru bir ekmek parçasıyla içeriye girdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bir su bile beklemeden alıp ağzına götürürken şöyle diyordu. Ya Buneyyete, هَذَا اَوَّلُ مَا اَكَلَ اَبُوكَ مُنْذُ سَلَاسَةِ اَيَّمٍ Kızcağızım, bu senin babanın 3 günden beri bulamadığı bir parça ekmektir diyordum. 3 günden beri bunu dahi bulup ağzıma koyamamıştım. Evinde olanı veriyordum. Evinde olanı verince nefsine karşı da böyle davranıyordum. Çok defa ayaklarının bağı çözüldüğü zaman ancak işin farkına varıyordu. Söz sözü hatırlattığı için Yine Taberani'nin rivayet ettiği Ebu Hüreyre'nin naklını arz edeyim. Yanına girdim, namaz kılıyordu oturarak. Onun namaz kılışında bir hava, bir eda vardı. İçinde boyunduruklar dönüyor gibi inilti duyulurdu ondan. Rabbin huzurunda duruşun bütün ağırlığı kendisini gösterirdi. Namaz kılıyordu, oturarak namaz kılıyordum. Yanına sokuldum. Selam verince hasta mısın ya Resulallah dedim. Hayır dedi ya Ebu Hüreyre, ercuh dedi. Açlıktan ayağa kalkamadım. Ağlamaya başlayınca ağlama ya Ebu Hüreyre dedim. Ahirette hesabın hafifi açlaradır buyuruyordum. Burada gönlünde ve cismaniyetinde, ruhi hayatında ve kalbi hayatında Rabbin isteklerini düşünen insan, cismaniyetine mağlup olmayan insan, beşeri isteklerini, hayvani garizelerini aşabilen insan, orada azaba duçar olmayacaktır diyordu. Paçayı bu denli sıvayacaksınız, canınızı bu türlü dişinize takacaksınız, İbadet-ü taata böyle kendinizi vereceksiniz. Allah'ın tevfikiyle melekut alemine yükseleceksiniz. Tedhulû melekûte rabbikum. Rabbinizin melekutuna yükseleceksiniz. Hristiyanlıkta bu eda çoktur, böyle anlatma çoktur. Ama bunu Ebu Mansur-u Deylemi bizim ehl-i sünnet alimlerinden muhaddis naklediyor. Müslim-i Şerif aynı istikamette Ayşe-i Sıddika'dan naklettiği şey de şöyledir. مَا شَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِخُبْزِ الْحِنْدَةِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا اَوْ كَمَا قَالْ حَتَّى فَارَقَ عَنِ الدُّنْيَا. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peşi peşine 3 gün buğday ekmeğinden karnı doymamıştı, öylece dünyadan ayrıldı diyor. Sadece buğday ekmeğinden. Yok muydu acaba? Yemez miydi acaba? Onu Rabbisinden uzaklaştıracak her şeye karşı ilanı harp etmiştim. Onu gönlünden uzaklaştıracak, ruhuyla bütünleşmeden uzaklaştıracak her şeye karşı ilanı harp etmiştim. O peygamberlikle serfirazdı. Ve peygamberliğin muktezası da insanlar arasında neşri hak ve tebliğ vazifesinde bulunmaktan ibaretti. Ama gün geldi ki melekleşmesiyle o melekler gibi pervaz etti, arşı ferşi birbirine katacak mahiyetten. O noktaya yükseldi ki Cibril orada ona yürü ya Muhammed, bundan öte top senin, çevkan senindir, bir adım ileriye atamam diyordum. Miraç Resul-i Ekrem'in kulluğunun semeresidir. Rab karşısında vaziyetini idrak etmenin semeresidir. Peygamberliğe gelmiş bir lütuf gibi görünse bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerde yaşarken göklerde yaşamaya liyakat kazanınca Allah aldı gökleri de gezdirdi. Yer kendisine dar geldiği bir dönemde Hatice'nin irtihal edip Ebu Talib'in ahirete intikal etmesini müteakip radiyallahu anham Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerde kendisini sıkanlar tarafından iyice sıkılmıştım. Semanın etekleri şerefle, mücevherlerle dolacaktı. Yer sana yüz vermiyorsa gel bana diyordu adeta. Ve o kulluğuyla pervaz ettim. Cismi o kadar hafiflemişti ki, ruhunun arkasına takılmıştım. Ruh bir küheylan gibi, yıldızdan yıldıza kaldırım taşlarına basar gibi basıp yükselirken, Resul-i Ekrem'de soluk soluğa Rabbisine doğru koşuyordum. O Firuza tuğlada yapılmış yüce tac başına konduğu zaman bütün peygamberler kemerbeste yubudiyet içinde El-Hak sen Allah'ın Resulüsün diyorlardı. Kulluğuyla Resul-i Ekrem merhaleleri aşıyor, makamları aşıyor. Öyle yüce bir makama yükseliyordu ki o makamı anlatmak için Kur'an'ın kullandığı tabirde biz vücub ve imkan arası bir vakat makam hissini seziyoruz. Kâbe kavseyni ev'edina sözünden, vücubla imkan arası bir noktaya yükseldiği manasını seziyoruz Kur'an'ın beyanından. Kur'an'ın bu mevzuda kullandığı ifadeden ve malzemeden. Resul-i Ekrem vacibül vücut değildir. Fakat o noktada siz imkan alemine ait bir parça nazarıyla bakamazsınız. Zira o dakikada o melekleri de geçmişti, semekleri de geçmişti. Cennet hurileri bütünüyle kendisine teşrifatçılık yapıyor. Gılman, lü'lü, mercan gibi ayaklarının dibine saçılıyordum. O ise tekrar kulluk havası içinde yeniden beşerin içine dönüp beşeri irşad etmem. Duyduğu ve tattığı şeyleri onlara doyurma. Aç ve susuz vicdanları ve kalpleri semadan gelen hakikatlarla doyurma. Düşüncesi azmi içinde paçayı sıvadı, canını dişine taktı, yeniden şu ten tenceresinin içinde kaynamak üzere içimize döndü. İnsan ruhi hayatına ve kalbi hayatına bu noktadaki temkini ve tedbiriyle ancak yükselebilir. Bu noktada tedbir ve temkinini kaybeden insanın yapacağı bir şey de yoktur. Onun içindir ki aziz Müslüman burada bir lafta sözümü kesip iki noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Nefsim dahil mevize yapılmak için yapılmaz. Her söz söylenirken bizim ruhi hayatımıza ve kalbi hayatımıza dair bir meselenin haline matuf olmalıdır. Ve yine her söz dinlenirken kalbi ve ruhi hayatımıza ait bir meselenin çözülmesine matuf olmalıdır. Şayet söylenen sözlerden istifade etmeyeceksek, benim söylememin ve sizin de dinlemenizin bir faydası yoktur. Faydasız söz söylemeden Allah'a sığınırım. Sizin adınıza da faydasız söz dinlemeden yine Allah'a Rabbime sığınır, özür dilerim. Şayet insan melekut alemine fervat etmesin, cismaniyetten ve hayvaniyetten sıyrılmasına vabeste ise, bağlı ise, insan bu yolu araştırma mecburiyetindedir. Ne yapacaktır ki acaba insan kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girsin? Ne yapacaktır ki insan bu hali ve bu havayı kazansın? Bir hekimin reçetesine riayet ediyor gibi kendi hayatı adına tanzim edeceği perhize riayet edecektir. İnsan kendisini perhize tabi tutacaktır. Cesedin zekatıdır bu. Ceset bunu sırtından atmak suretiyle, yani havai nefsine tabi olmayı, daha sonra da pek çok günaha girmeyi, şehvani duygularına esir olmayı sırtından attıktan sonra kalbi de saffete kavuşacaktır. Kalbinde bir yücelik belirecektir onun. İnsan kendisini perhize alıştıracaktır. Hayatına bir ölçü getirecektir. Yemeklerine ölçü koyacaktır. Bir mi yemeliyim, iki mi yemeliyim? Yerken ne kadar yemeliyim? Ağzım tadında öyle mi ayrılmalıyım? Kalbimde arzu ediyorken öyle mi ayrılmalıyım? Bunları düşünmeli ve kendi hayatına bir perhiz getirmeli. Maddi ve manevi hayatın sıhhati perhizdir. Maddi ve manevi hayatın istikameti perhizdedir. Maddi ve manevi hayatın yükselmesi perhize bağlıdır. Maddi ve manevi sukut ise önüne geldiği gibi her şeyi yiyen ve Kur'an'ın ifadesiyle يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ tokatını yiyen insanların hayatıdır. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Yediniz, içtiniz, hayır adına yaptığınız her şeyin mükafatını dünyada bitirdiniz. Gayrı ahirette ne bekliyorsunuz? اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Bütün tayyibatınızı dünya hayatında yiyip bitirdiniz. Onun için hak dostum, ağzına götüreceği bir yudum suda dahi Cenab-ı Hakk'ın hesap vereceğim ve ahirete ait bir yudum şeyi yuttuğu endişesini taşımış, irkilmiş ve korkmuştur. Seyyidine Hazreti Ömer'e soğuk su getirdiklerinden cennetten kaybedeceğim bir şey endişesiyle içmemiştir onun. Cennetten bir şey kaybedeceğim endişesiyle. Seyyidine Hazreti Ebu Bekir'e bir şey getirildiğinden size daha evvel de arz etmiştim. İftar vaktiydi, susamıştım. Dudaklar kupkuruydu. Bir yudum su getirdiler. Elini aldığı zaman birdenbire eli titredi ve ağlamaya başladı. Ve sonra hıçkırıklar boğdu kendisini. Bardağı yere koydu, muttasıl ağlıyordu. Halifeydi, devrin devlet reisiydi. Yanına geldi, dediler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Su size neyi hatırlattı, ağlıyorsunuz? Hıçkırıklarını yutunca kendine geldi ve dedi ki, bir gün Resul-i Ekrem'in yanındaydım. O birdenbire ellerini şöyle yaptı, bir şey içiyor gibiydi, reddediyor gibiydi. Adeta trans haline girmiş gibi bir hali vardı. Sanki karşısında biriyle mücadele ediyordum. Sonra dönüp bize bakınca dedim ki, ya Resulallah, ne yaptınız öyle? Buyurdular ki, dünya temessül ettin. Bana kendini kabul ettirmek istedin. Git dedim, benim seninle işim yok dedim ona. Ben seni Allah'ın tevfikiyle aşmışım. Döndü bana dedi ki, sen beni reddediyorsun ama senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim. Ebu Bekir alıyor. Ben korkuyorum, acaba dünyanın kendini kabul ettirdiği ben miyim? Şu iftar vaktinde herkes acaba bu soğuk suyu bulabiliyor mu? Önüne konan şu sofradaki yemekleri bulabiliyor mu? Tebaanın en dünnün hayat tarzını yaşamıyorsam, Resul-i Ekrem'le bir sofrada beraber oturup Turfan'da cennet ziyafetlerinden istifade etmeme imkan var mıdır? Ebu Bekir tasavvuru ve düşüncesi. Bu kadar kimseden istemiyoruz. Rabbimiz de bizden bu kadar istemiyoruz. Ama şu dünya hayatı içinde nefsin istekleri arasında Rabbimizin emir ve isteklerine bu kadar yer vermek insanlığın muktezasıdır. Şu insanlık libasını bize giydiren Hazreti Allah, yerlerde emeklemeden bizi kurtaran Hazreti Allah, elle ayakla, gözle kulakla, dille dudakla bizi serfiraz kılan Hazreti Allah, akılla şuurla sair hayvanattan bizi tefrik ve temyiz eden ayran Hazreti Allah, varlığın en kıvamına bizi ulaştıran Hazreti Allah ve bu ulaştırdığı kıvamı kasemle lekat halaknan insane fi ahseni takvim sözüyle bize intikal ettiren Allah, bize kerem ve şeref bahşeden Allah, verdiği kerem ve şerefi kasemle yine bize anlatan ve lekat kerremna beni Adem'e diyen Allah Celle Celaluhu. Herhalde sahi mahlukattan istediği şeyin üstünde bizden istediği bir şey vardır. Herhalde bizi bu nimetlerle perverde eden Hazreti Allah'ın, bu libasla süsleyen Hazreti Allah'ın, bu akılla donatan Hazreti Allah'ın, idrakla bezeyen Hazreti Allah'ın, bunlardan mahrum olan mahlukattan istediğinden farklı bizden istediği şeyler vardır. Düşündün mü? O da yiyor, içiyor ve yatıyor. O da zifah, zifah ve sifah yapıyor. Arzularının arkasından koşuyor. Varlığa bahşedilmiş, mekli, şehevi hisleri yaşıyor. Sen de aynı şeyleri yaşarsan, ahirette onların tabi tutulduğu muameleye tabi tutulacağından endişe etmez misin? Rabbim bu endişeyle kalbimizi ihya buyursun. Böyle bir endişeyle kalbimizi ihya buyursun. Rabia Adviya'nın karşısına İmam Süfyan-ı Sevri çıktığı zaman ondan bir şey dinlemek istiyordu. Hasan Basri merhumun yetiştirdiğim bu büyük kadın, tabi'in devrinde gözünün yaşı durmadığına şahit olunan büyük bir kadındır. Uyuduğunu görmemişlerdim. Sabahlara kadar ayakta, rüküda veya kıyamda başımı ayakların altına koyacağım büyük kadın. Şafak olup da horozlar ötmeye ve gafiller kalkmaya başlayınca, sadece sabah namazını kılma maksadıyla kalkanlar kalkmaya başlayınca, Rabbim affetsin, namazı kılana gafil dedim, ağzımdan çıktı. Bir yönüyle geceyi ihya edenlere karşı onlar gafildir, ondan dolayı dedim. Yoksa mutlak manada söylemedim. Artık benim az istirahat etmem lazımdır. Başını secde halinde yere kor. Bu arada 5-10 dakika kadar hafif gözlerini kapar ve dinlenir. Sabah namazının vakti geldi. Rabbime hamdolsun bugünlük bu kadar dinlendim der, sonra da sabah namazını kılar. İmam Sevri yanına gittiği zaman kendisine bir şeyler anlatır. O da ona bir şeyler anlatır. Ve Rabia Adviya'nın anlattığı şeyler karşısında İmam Sevri istemeyerek, çok hüznüm var, çok mahzunum, ödüm kopuyor Rabbimden. Der ki büyük kadın ona, eğer sende hüzün olsaydım, o büyük Süfyan-ı Sevri'ye, mala mülke temenna çekmeyen Süfyan-ı Sevri'ye, Eğer sende hüzün olsaydı ve hüzün olsaydın, şu dakikada benim gibi bir kadınla burada boş ve füzuli lakırdı eder miydin? Gider Rabbin karşısında kemerbeste yübudiyet içinde dururdun der. Bu iyice hüzün, hüzün verir. Ve iyice huzur verir büyük gönlüne. Süfyan-ı Sevri'nin büyük gönlüne iyice huzur verir. Böyle tanıma dünyayı. Ve nefsine böyle çektirmem. Ruhuyla ve kalbiyle o denli yükselmem. Büyüklere has bir keyfiyet halinde devam ede gitmiş. Hayata bir perhiz koymuşlar. Yemeye, içmeye vesaire şeylerden temettüye ölçü getirmişler. Ve bu ölçülü hayat içinde yükselme yol ve imkanını bulmuşlar. Rabbim bizi de yükselsin. Birincisi bu. İkincisi, mütenevvi etimeden prensip olarak sözüme noktalı virgül koydum. Fikir değiştirdim. Meseleyi bitirsem bile fikir değiştirdim. Ayrı bir hususu arz ediyorum. İkinci husus olarak, mütenevvi nimetlerden istinab etmek lazım. Suni iştahın, yapmacık iştahın muktezası olan çeşit çeşit nimetlerden iştinab etmek lazım. Zira önümüze gelen birkaç çeşit bizim çok yememizi hazırlamış olur ve bizi çok yemeye zorlamış olur. Bu ise kalbi hayatımızı ve ruhi hayatımızı dinamitlemiş olur. Bu yolla israfa girmiş oluruz. Mütenevvi etimeden kaçınmak lazım. Bağışlayın kapana kısılan fare gibi, insanın da kapanı mütenevvi etimedir. Şuradan bir aldım, buradan da bir alayım diyen, başımızı çeşit çeşit nimetlere soktuğumuz zaman, bir daha geriye alamama durumuyla karşı karşıya bulunduğumuzu, bir lahza hatırdan çıkarmayalım. İmam Nevevi öyle dermiş, ben seni pislik fabrikası yapmadım. Niçin yemek yemiyorsun dedikleri zaman büyük imam diyor ki, çok yemek yiyince de bir tabi yapma lüzumu hasıl oluyor. O zaman da Rabbimden utanıyorum. Kulum ben namazcağa gelesin gidesin, insanlığa faydalı olasın, kulluktan dur olmayasın diye mi seni yarattım? Yoksa mutfakla defi tabi yapacağın gaide arasında gelip gitmek için mi seni yarattım dersen ne derim ben diyordum. İnsafla düşünün, izanla değerlendirin, idrakla meselenin üzerine gelin. İnsan Rabbisiyle münasebetini devam ettirmek için mi? Bu münasebet içinde insanlığa faydalı olmak için mi? Milletini yükseltmek ve yüceltmek için mi? Onun irfan hayatına bir şeyler ilave etmek için mi? Yoksa mutfakla defi tabi yapacağı yer arasında gelip gitmek için mi? Ve sonra da gafilane Rabbin huzurunda dururken dahi huzuru ilan edecek kadar gaflet içinde bulunmak için mi yarattın derse ne diyeceksin? Onlar endişe ediyorlar, sen ne diyeceksin? İnsan bir kere başını kaptırdı mı? Çeşit çeşit nimetlere başını kaptırdı mı? Bir kere zevklere alıştı mı artık kendisini alamaz. وَالنَّفْسُ كَالْطِفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّعَلَى حُبِّ الرِّضَاءِ وَاِنْ تَسْتِمُ يَنْفَطِمِنْ Nefis tıpkı bir çocuk gibidir. Nefis tıpkı bir tıfıl gibidir. اِنْ تُحْمِلُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَامِ Eğer ihmal edersen, bırakıverirsen, o artık süte alışkınlık içinden, istediği yerden otlar, istediği şeylere el uzatır, istediği şeyleri alır ve öyle gelişir. Süte alışmış kocaman bir çocuk gibi, 10 yaşında yine sokağın ortasında anasını yıkar, memesini ağzına alır, emmeye çalışır. Vardır ya böyle hilkat garibeleri. Nefsinizi bırakıverirseniz, arzular tarlası içinde otlamaya terk ediverirseniz, süte alışmış çocuk gibi yıllar geçer de farkına varamazsınız. Bakarsınız ki onun içinde o zavallı, onun içinde fani olmuş. Ve in tasdimu yenfatimi, bir kere de sütten kesiverdim o da kesiliverir. Bir kere ağzına ziman vuruverdi mi hemen vuruluverir. Rabbe tevcih etti mi Rab da alır kendisine götürüverir. Rabbim nefsimize karşı vaziyetimizi ayarlamakla bizi muvaffak eylesin. Aziz Müslüman, size intikal ettirmek istediğim şeyin esası şudur. Ruh cesedin ramına gelişir. Mana maddenin ramına kuvvet kazanır. Masiye karşı kuvvetinizin kırılması, taata karşı kuvvet kazanmanız için ruhunuza kuvvet vermeniz, onu kamçılamanız ve aynı zamanda kalbinizi takviye etmeniz lazımdır. Cesedine çok bakan kimseler, cesedine çok müptela olan kimseler, çok azı müstesna, büyük nisbette ruh ve kalbini ihmal ederler. Ruh ve kalbini ihmal eden insanın da Rabbi ile münasebetinden bahsetmek mümkün değildir. Kalbin ve ruhun hayatına girebilmek için ilk basamak, ilk merdiven, cismaniyetten çıkmak ve hayvaniyeti bırakmaktır. Biz içinde bulunduğumuz bazı şeyler bizi cismaniyette cemadata götürür. Veya nim canlılar alemine sürükler. Bir kısım şeyler de bizim duğnumuzdaki mahlukatın seviyesine bizi düşürür. Fenauzu billahi teala. Bir kısım şeyler vardır ki yememiz, içmemiz bizi ağaçlar seviyesine düşürür. Münafıklar hakkında ke'ennehum huşubun müsennede derken Kur'an-ı Kerim, kendilerine atlas giydirilmiş ağaçlar gibi münafıklar hakkında kullanılıyor. Dış görünümleri insan gibi. Ve yine Kur'an diyor, söz söylerlerse dinlersin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan zannedersin de sözlerine kulak verirsin. Halbuki hatizatında onlar kerem gibi insanlar. Yalnız atlas giydirilmiş sırtlarına. Müdebdeb ve muhteşem görünümleri var. Fevkalade görünümleri var. يَسْمَعُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her sayhayı aleyhlerinde zannederler. Kuyruklu yıldız özlerini koparır. Akrep özlerini koparır. Dünyayı kaybedeceğiz diye özleri kopar. Dünyada meydana gelen her bağırtıyı ve çağırtıyı aleyhlerinde zannederler. İnsan nefsinin arzularına esareti nisbetinde bir böyle cemaat veya nim canlı derecesine düşer baş aşağı. Ve bunlar içinde innekum ve ma te'abudûne min dûnillâhi hasabu cehennem. Siz ve Allah'tan gayri mabud olarak taptığınız her şey cehennemin odunusunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ne yanar? Ne yakılır? Odun yanar ve odun yakılır. Daha doğrusu yanacak ve yakılacak şeyler yakılır. Kur'an diyor ki Enbiya suresinden, اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ فَهَمَعَلْ oraya uğrayacaksınız. Bütün hübelleriniz, latlarınız, üzzalarınızla beraber, nailelerinizle, isaflarınızla beraber siz cehennemin odunusunuz diyor. Derken, İnsanca dünyaya gelmiş, insanlığını koruyamamış, siret-i itibariyle mesk olmuş ve sadece sureti insan olarak kalmış insanların suretlerini de siretlerine uygun yapmak için öbür alemde Allah odun haline getirip cehenneme atacak. İnsan burada dual yaşayabilir, siret-suret farklılığı içinde yaşayabilir, iç alemi başka dışı başka yaşayabilir. Fakat Allah Celle Celaluhu öbür alemden herkesin cesedini ve cismini kalbinin ve ruhunun yanına götürecek. Ölmüş kalpler ve ölmüş ruhlar, meyyit kalpler ve meyyit ruhlar cemadata veya dun canlılara intikal ettiği için insan da cesediyle onların yanına gidecektir. İşin akliyatı budur, fikir yönü budur. Ve insan vardır ki onlar da sadece hayatı kadınların içinde, kızların içinde. Kur'an'ın yine bir ayetiyle ifade buyurulduğu gibi. زُيِّنَ لِلنَّاسُ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Kadınlardan ve çocuklardan, onlara dair olan şehvi hislerle, arzularla beslenmiş bir kısım kimseler vardır, insanlar vardır. Bir kısım kimseler vardır ki onlara bunlar çok süslü, püslü ve bezenmiş görünmektedir. Yığın yığın altınlar, gümüşler, tamlar, tarlalar. Sırtlarına eğer vurulmuş muhteşem atlar. Ve bunlarla sadece şehevi hislerini yaşamak için koşan yağır delikanlılar. Bunlar ise bu hal ve bu havalarıyla kendilerinin durumunda yerde emekleyen insanların derekesine sukut edeceklerdir. Ve bunların suratına da hafizan Allah ve iyyakum kel en'ami belhum adal tukatı iniyor. Onlar bahaimden daha bahaim belki bahaimden daha aşağı diyen Kur'an-ı mucizül beyan. İnsanca yaşama yerine bahaimce yaşamayı ikame eden kimselerin suratına tokat vuruyorum. Sizi tenzih ederim. Melaike-i kiramın beraberinde bulunduğu bir cemaati bu türlü baş aşağı gitmeden tenzih ederim. Rabbim sizi ve beni baş aşağı gitmeden muhafaza buyursun. Âlâ-i illiyyini insaniyeti ilâ eylesin. Aziz Müslüman, bu derste sadece kendimizi aşma adına, yeme içme ve az buçuk, şehri hislerimiz adına, hayatımıza sınır getirme üzerinde durdum ve ahlak-ı âliyenin ilk basamağı dedim. İleride aleyhissalatu vesselamın evsaf-ı âliyesini ve Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının bizde tecelli etme yolları üzerinde dururken, bunların kalplerinizde, gönüllerinizde mahsus bulabilmesi için evvela bu basamakları size intikal ettirme lüzumunu duyuyorum. Evvela ağzın bu afet ve bu musibetlerinden, afış arasının afet ve musibetlerinden tahassünün lüzumuna inanıyorum. İnsan bu iki noktada korunamazsa ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem korunanlar için cenneti tekeffül ediyor. Mefhumu muhalifiyle korunmayanlar için cennet tekeffül edilmiyor demektir. Rabbim ithal buyurursa buyurur. Rabbim ithal buyursun. Biz mücrimleri de ithal buyursun. Rabbimin inayet ve ihsanıyla önümüzdeki bir iki dersler bu mevzuda bizi alıkoyacak. Evsaf-ı âliye-i İslamiye'yi yaşamamıza mani olacak. Ahlak-ı âliye-i Kur'aniye ile mütehallik olmamızı engelleyecek. İlahi ahlak semasına yükselmemize mani olacak. Bir kısım mevani de yine sıralayacak. Ve ondan sonra inşallah Teala müminin ahlakına intikal edeceğim. Bunlar menfi yönden şeylerdir. İslam menfi ve müsbet yönün bir araya gelmesinden ibaret bir sırat-ı müstakimdir. Onda tahliyeler vardır ve tahliyeler vardır. Fena şeylerin terki ve iyi şeylerle gönlün donatılması vardır. Evvela tahliye sonra tahliye gelir. Evvela mümin şehevi hislerinden, beşeri arzu ve isteklerinden tecerrüt etmesin. Cismaniyeti bırakmasın. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girmesin. Kelime-i tevhid ve bir hakkın kalbi söylettirmesi, ruhu işlettirmesin. Gecelerde Rabbin mihmandarlığına koşmasın. Az yemesi, az içmesi, az uyumasın. Ve şehvi hislerin peşine az düşmesi sayesinde bir kapıdan dışarıya çıkmış olacak. Esma-i ilahi fezatına kavuşmuş olacak. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz akdes ve mukaddes feyizlerinin altında yağmura maruz kalmış gibi yunacak ve yıkanacak. Sonra evsaf âliye ilahiye ile ittisaf etmem. Kendi eksikliği ve kusuru içinde ittisaf etme imkanını bulacak ve yolunu bulacak. Rabbim, buraya bir kavsi müzulle geldik. O bizi zerrat aleminden moleküller alemine ve dur derken bir damla su halinde, o bir damla suyun içinde binlerce canlılardan, spermlerden bir canlı olarak rahmi madere intikal ettirdi. Uzun yolculuklara bizi zorladın. Bu uzun yolculukları kat ettik, annenin karnında geliştik ve sonra dünyaya geldik. Kat'i mesafe ettik, sonra kesret alemine daldık. Bağlar bahçelerle, canlılar hayvanlarla ve insanlarla, evlat-ı iyalle, malla, menalle, makamla, mansıpla hemdem olduk, hemhal olduk. Kesrette boğulacak hale geldik. Eski bezmi unutmuş gibim, vahdete sırt dönmüş gibim. Biz esasen bir vahide ahetten geldik, bir vahide ahetten geldiğimizi unutmuş gibi kesrette boğulacak hale geldik. Bu bizim baş aşağı gelişimizdi. Fakat baş aşağı geliş, bu inişle, bu tur yapışta esasen bizim kavsi orucumuz vardı. Arşiyemiz vardı. Bu hızlı inişten, bu baş aşağı gelir gibi gelişle biz beri tarafta kaydedeceğimiz yükselmeyi yapacaktık. Bir uçakla, usta bir pilotun bir uçakla inmesi gibi inecek ve yeniden irtifa kaydedecektik. Bu da bizim kavsi orucumuz olacaktı. Allah'tan gelen insanın yeniden Allah'a dönmesi olacaktı. Madde halinde Allah'tan gelen, molekül halinde Allah'tan gelen, anne karnına girip bir yerlerden geçen ve böylece Allah'tan gelen, çocukluktan geçip derbeder böylece Allah'tan gelen, delikanlılıkta çeşitli hisler altında mağlup olup böylece Allah'tan gelen, çeşitli sefaletlere ve sefaatlere duçar Allah'tan gelenin hız alıp yeniden Allah'a dönmesi, Efendimizin miraç yapması gibi miraç yapması, irtika etmesi, sırtındaki kirleri atması ve kalbinde hikmet nurlarını parlatması, kalbinde Hakk'a yer vererek hikmet nurlarını parlatması, kalbini safileştirmesi, mafiyetin kökünü kazması, günahların kendinde yaşamasına imkan vermemesi ve hazırlamaması, sevabın aşıkı olmasın, isabetli şeylerin arkasından koşmasın ve böylece bütün bir hayat boyu koştuğu Rabbisinin encamında kavuşmasın, cemali ve kemalini müşahede etmesin. Rabbini görebilmesi için insan buraya geliyor. Bu bir sukuttur. Burada sukutuyla kalan insanlar bahayim ve ağaç gibi kimselerdir. Bu sukuttan sonra yeniden uruca geçen, yeniden yükselmeye geçenlere gelince onlar da insan-ı kamil yoluna girmiş âli kimselerdir. Bu ahlak-ı âliye bizim elimizden tutacak, insan-ı kamil olma yolunu bize gösterecektir. O sayede biz insanlar içinde aşk-ı kemalat-ı insaniyede gezdiğimizi sezecek, hissedecek, kalbimizde ve vicdanımızda kendimizi Rabbin huzurunda müşahede edecek, zevk ve neşe ile dolup taşacağız. Rabbim bizi bu zevk ve bu neşveye ulaştırsın. Kalplerimizi huzurla doldursun. Ve bizi kendisine imanla ve itminanla doyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.